بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. پیغمبر شکایت قلب ایت: ای پروردگارم، در حقیقت منین قومم اشب قرآن ترک قلب اندن یز اگردلر. ای پیغمبر، biz sizdan ilgari o'tgan har bir payg'ambar uchun ham jinoyatchi kimsalardan mana shunday dushmanlar qilganmiz. Parvardigoringizning o'zi yetarli yetakchi va yordamchidir. Bir achchiq haqiqat borki, johillik uzr bo'ladi deydiganlar uni mensimaydilar, o'to'g'risida gapirishni xohlamaydilar. Lekin Allohning izni irodasi ila biz bu achchiq haqiqatni tushunishda ko'r-ko'rona tipirchilayotganlarini va kamchiliklarini ochib tashlaymiz. Bu nuqta voqealik bilan qaraganda katta shirk keltirgan kimsaga uzr bildirish masalasini tushunish va aynan bugungi kundagi jamiyatlar voqeligida bu masalani to'g'ri tasavvur etishda biz bilan ularning orasini ajratib beradigan nuqtalarning biridir. Aniq hujjatga ega bo'lgan har bir dindor inson, zamonamizdagi islomga nisbatlanayotgan mushriklar hammasi haqiqatni bilishdan yuz o'girganlarini, Rabbilarining kitobini tark etgan holatda hayvon va chorpolarga o'xshab yashashlarini biladi. Ular islomni mashinalariga osib qo'yadigan to'mordek biladilar. Ular islomni mehmon kutadigan uylariga ilib qo'yadigan tarixiy tuhfalardek biladilar. Ular islomni o'likka motam tutganda qilinadigan udumlar yoki axloqsiz tantana ochish marosimida qilinadigan rasm rusumlardek biladilar. Ular islomni yegulik va ichkilikdan iborat ziynatdek biladilar. Aslini olganda ular hayvon, chorpolardek yegulik va ichkilik ortidan yuguradilar, balki undan ham adashgan holatda yashaydilar. Sizlar u johil, uning uzri bor deb turgan yigitga qarang. Soxta qonunlarni, uning asoslarini, qayerdan olinganini, yo'nalishlarini va unisi bilan bunisining orasidagi xiloflarni o'rganishga butun umrini va hayotini bergan. Dastur moddalarini yoddan biladi. Madaniy, jinoiy va bundan boshqa qonunlarni suv qilib ichib olgan. Agar sizlar himoya qilayotgan yosh yigit bu qonun va kodekslarni va bundan boshqa narsalarni o'rganish uchun sarflagan umrini undan birini Allohning dinini o'rganishga sarflaganida edi, din peshvosi bo'lar edi. Bundan keyin u ochiq shirk keltirsa, ayyuhan nos solib, bechora uzrli, uning hujjati bor deyishdan uyalmaysiz. Sizlar himoya etib turgan kishiga qarang. Butun umrini va hayotini muzika fanlari, maktablari, asboblari, notalarining orasidagi farqlar, maqomlari, g'arbiy va sharqiy muzikalarning orasini solishtirish darsligida va muzikaning evolyutsion bosqichlarini daqiq tarixini o'rganishda butun umrini foniy qilgan. Allohning ilmi esa uni oldida bemalol qayerda xohlasa topadi, lekin u yuz o'girib o'z havosiga ergashgan, uning ishi hamma amallarida zoyilik bo'lgan. Bundan keyin tabiiy xulosadek o'zi tushunmagan holatda ochiq shirk amaliga tushib qolsa, u inson uzrli, uni Allohning oldida hujjati bor deya uni himoya qilasiz. Sizlar himoya etib turgan boshqasiga qarang, g'arbcha falsafa fikrini o'rganish, uning xilma-xil yo'nalishlari va yo'nalishlarni rivojlanish tarixi, manbalari, kelib chiqish tabiati, maqsadlari, umumiy va tafsiliy usullari, imomlari, tadqiqotchilari va ularning har birini orasini solishtirish institutlari hamda kelishadigan va kelishmaydigan nuqtalarni bayon etishda butun vaqtini va umrini sarflagan. Bundan keyin uchorpo va hayvonlardan ham yomon johildir. Allohning dinini, Alloh tushirgan haqiqatni, banda nima bilan musulmon bo'lishini, nima bilan islom dinidan chiqishidek shar'iy ilmdagi oddiy farzlarni bilmaydi. Allohning kitobini bilmagandek yoki ko'rmagandek orqasiga tashlab tark etib yuradi. Keyin albatta shirk yoki kufr amaliga tushib qolsa, ayyuhan nos solib uning yonini olasiz, uning uzri bor, Allohning huzurida hujjati bor deysiz. Sizlar himoya etib turgan kishiga qarang, tijorat sohasida biron teshikni qoldirmay hammasini o'rganib chiqqan, odamlarga qanday rang, qanday hid, qayerniki kerak, originalmi, original emasmi, hammasini yoddan biladi. Agar dunyoning falon chekkasidan bir matoni olib kelsa, 10% qolishini bilsa, nima yo'l bilan bo'lsa olib kelishga harakat qiladi. Bundan keyin tijoratchi boyvachcha akamiz dinidan ayrim shakllarni va an'analarni biladi. Xolos, kitob nima, shariat nima bilmaydi. Agar shirk yoki kufr amaliga tushib qolsalar, darrov yonini olib o'kishi ma'zur, Allohning oldida hujjatlari bor deyishdan uyalmaysiz. Sizlar himoya etib turgan kimsaga qarang, siyosat maydonida ish olib boradi. Har xil yolg'onni chiqarishda ustasi farang, har xil hila nayrang va soxtalashtirishda mohir, har xil nifoq va xo'ja ko'rsinda uchiga chiqqan, parlament saylovlarining kattasi yukchigiga botib ketgan, parlament saylovi uning umri, hayoti, g'oyasidir. Chaqirish asoslarini yaxshi biladi. Partiya mansablari, siyosiy mansablar va parlamentdan joy olishlar ortida itdek halloslab yuguradi. Keyin u o'zining zalolatiga taqdim etgan narsaning 100%ini Allohning shariatiga taqdim etmaydi. Eng ochiq shirk va kufr so'zlarini keltiradi. Eng buzuq va eng qabih e'tiqodga chaqiradi. Tauhidni vayron qilguvchi eng ochiq suratlarni qilib ulgurgan. Bundan keyin uning uzri bor, hujjati bor deya Allohning dinini himoya etmay, Allohning dushmanini himoya qilasiz. Ziyoli ayolga qarang, Allohning kitobidan yuz o'girgan, Allohning ko'rsatmalari va nuriga qarab ham qo'ymaydi. G'arb madaniyati va yozuvlarining ortida itdek halloslab yuguradi. Gohida g'arb madaniyati uchun dengiz vodiylarini kesib o'tadi. Uning ichidagi yashirin narsalardan xabardor bo'lish, tadqiqotchilariga shogird tushish, asli manbalaridan bilim olish uchun dengiz vodiylarini kesib o'tadi. Ularning tillarini imkoni boricha tezda o'rganadi. Allohning shariatiga balandan turib qaraydi. Haq shiorlarini ortda qolishlik va qoloqlik bilan ayblaydi. Boshining sochidan oyog'ining barmog'igacha zalolatga botgan shu ziyoli ayolni ham himoya qilib yonini oladigan, Allohning huzurida hujjati bor deya baqiradigan kimsalarni topamiz. Zamonamizdagi mushriklarning ommatan hammasiga qarang, oldilarida Allohning kitobi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari va hamma kitoblar bemalol xohlagan tillarga tarjima qilingan, ozgina harakat bilan xohlagan tildagi Qur'on, hadis va boshqa kitoblarning tarjimalarini topa oladi. Ularga qaranglar, tavhid ma'nolaridagi Alloh taoloning oddiy chegaralarini bilmaydi. Tavhidni buzuvchi ma'nolar va amallar haqidagi Allohning oddiy chegaralarini bilmaydi. Ularning ko'plari Allohga emas, ochiq boshqa narsalarga ibodat qiladi. Sizlar buni inkor qilmaysiz. Ularga shu holat bilan qaranglar, nurdan va haqiqatdan yuz o'girayotganlariga qaranglar. Ularni futbol qonunlaridagi eng daqiq narsalarni juda yaxshi bilishlariga qaranglar. Sport o'yinlarini, klublarini, birinchilikni olish haqidagi ma'lumotlarni daqiq bilishlariga qarang. Har xil chempionatlarda qanday o'rinlarni egallashlarini daqiq bilishlariga qarang. Kinofilmlar, uning rejissyorlari, qahramonlari, aktyorlari, batafsil ma'lumotlari, tug'ilgan yillari va eng muhim qaysi rollarda o'ynaganlarini batafsil bilishlarini aytmasak ham bo'ladi. Radio va televizor programmalari, kino va spektakllar vaqtlari, futbol bellashuvi va yakunlovchi musobaqalarini tamoman va batafsil bilishlarini qo'yavering. Bu ular yetib borgan ilmning oxirgi nuqtasidir. Ularga qaranglar, keyin ularga johilliklari sababli uzr bildirayotgan qori boshilarga ming marta ajablanib qaranglar. Ularga qaranglar, ularning holiga yaxshilab qaranglar. Keyin hidoyatni xohlayotgan, hidoyatga qiziqayotgan kishining sifatini bayon etgan Alloh taoloning so'zini bir o'ylab ko'ring. Agar biron bir insonning uzri durust bo'lganida edi, albatta uning uzri durust bo'lar edi. Alloh taolo uni o'z so'zida sifatlab aytadi: "Va amma man ja'aka yas'a va huwa yakhsha fa anta anhu talahha." Endi ko'rsatma so'rashda qosirlik qilishdan, Allohdan qo'rqqan holida oldingizga yugurib yelib kelgan zotga kelsak, bas siz undan chalg'ib, yuz o'girib olmoqdasiz. Bunisini bir o'ylab ko'ring. Alloh taolo o'zining roziligini va hidoyatini ko'zlab kelganlarni qanday sifatlaganini o'ylab ko'ring. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una robbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Siz o'zingizni ertayu kech parvardigorining yuzini istab unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Allohdan uning buyruqlarini bajarish va qaytariqlardan qaytish bilan taqvo qilayotgan zotlarga qarang. Endi ana u kufrda doim bo'lgan, qalblari shirk bilan to'lgan, dunyo uning zibu zinatlari va shahvatlari bilan ovora bo'lgan jinoyatchi fosiqlarga qarang. Ikki toifaning orasini solishtiring. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Ularning ilmdan yetgan joylari mana shudir. Bir narsani bilishimiz lozimki, hujjat qoyim etilishi uchun oyatlar odamlarning quloqlari va qalblariga kirib borishi Allohning dinini taqozo talablaridan emas, balki shar'iy topshiriq, shar'iy mas'uliyat. Shu hidoyatni odamlar oldida yengillatish, hujjatni ularga yetkazishdir. Hujjat Allohning kitobidir. Hamad ibn Nasir rahimahulloh aytadi: "Kimga Qur'on va payg'ambarning da'vati yetib borgan bo'lsa, unga hujjat qoyim bo'lgan, hujjat yetgandir." وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ sizlarni va Qur'on yetib borgan kishilarni oxirat azobidan ogohlantirishim uchun menga mana shu Qur'on vahiy qilindi. Ulamolar kimga payg'ambarning da'vati yetib borgan bo'lsa, unga Allohning hujjati yetibdi deya ijmo qilganlar. Gaplari tugadi. Shayx Abdulloh Abu Butayn rahimahulloh hatto zohiriy masalalarda johillik uzr bo'lmasligini bayon etib aytadi. Kimga payg'ambarning risolati va Qur'on yetib borgan bo'lsa, unga hujjat qoyim bo'libdi. Undan keyin Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmaganiga uzri qolmaydi. Nasorolarni johillik bilan sifatladi va holbuki ularning kofirligida va ularning kofirligida ikkilanishga borgan odamning kofirligida musulmon odam shubhaga bormaydi. Gaplari tugadi. Bu aynan Imom Abu Hanifaning so'zlaridir. Aytadi: La uzra li ahadin fi jahlihi ma'rifata khaliqihi li'anna al-wajiba 'ala jami'i al-khalqi ma'rifatu rabbi subhanahu wa tawhiduhu lima yara min khalqi as-samawati wal-ardhi wa sa'iri ma khalaqa Allah fa amma al-fara'idu faman lam ya'lamha wa lam tablughuhu fa inna hadha lam taqum 'alayhi al-hujjatu al-hukmiyyah. Bironta odam uchun yaratuvchisini bilmasligida uzr yo'q. Chunki barcha xalqlarga osmonlar u yer va Alloh yaratgan boshqa narsalarni yaralishini ko'rib, Rob subhanahuni bilishi va uning yakka deb bilishi vojibdir. Ammo farz amallarni kim bilmasa, unga yetib kelmagan bo'lsa, unga hukmga oid hujjat yetib bormagandir. Bada'i sanoya kitobi. Ey odamlar, endi o'zingiz ajratib oling. Biz hanafilikka yaqinmizmi yoki domla pochchalar? Alloh taolo kofirlarni ochiq kofirligini bayon etishi bilan birga ularni ko'pi johil ekanini xabar berdi. Allohning taqdiri va rahmati ila kalomulloh oldimizda yengillatilgan. Bundan keyin ular bu hujjat ma'lumotlarining oldida ikki sinfga bo'linganlar. Yoki unga qiziqadi, uni qattiq xohlaydi, unga juda ham haris, biron narsani undan oldin qo'ymaydi. Yoki undan yuz o'girgan, masdarlarini tark etgan, boshqasiga aldangan, boshqasi bilan tashvish chekadi. Xoh inson shaytonlar uni adashtirganmi, yo jin shaytonlar uni adashtirganmi, yoki nafsini Allohga toat ibodat etishdan chiqarib, havo xohishiga tobe bo'lganmi, farqi yo'q. Ikki toifaga ham hujjat yetgan, hujjat qoyimdir. Dinni mana shunday bayon etish uning manhajining tabiatidir. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Qasamki, biz Qur'onni zikr, eslatma olish uchun oson qilib qo'ydik. Bugungi kunda odamlarning ko'pchiligi shariatdan yuz o'girgan, Allohning kitobi va uni o'rganish va dars qilishni tark etgan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'g'itlarga kelinglar deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz. Endi o'zlarining qilmishlari sababli ularga biron musibat yetsa, shundan keyin sizning huzuringizga kelishib, biz faqat yaxshilikni va orani o'nglashni istagan edik, xolos, deb qasam ichishlari qandoq bo'ldi. Unday kimsalarning dillaridagi narsani Alloh yaxshi biladi. Bas, siz ularning kirdikorlariga qaramang va ularga pand nasihat qilib, o'zlari haqida yetuk so'zlarni ayting. Ha, bu ularning holatlaridir. Shuningdek, bu bizning ularga nisbatan tutgan o'rnimizdir. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بس سيز أولارنين كردكار لارجا قرمان وأولارجا پان نسيحات قلب أوزلار حق دا يتوك سوزلار نأيتين. الله تعالى يقارد بيان كيلغان كمسالارنين حالتين دقيق بيان اتب أيتده. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Bu masalada bizning qiladigan eng ulug' va sharafli ishimiz fa'rid amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayata ad-dunya zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Bas, ey payg'ambar, siz bizning eslatmamizdan orqa o'girib ketgan va faqat hayoti dunyonigina istagan kimsalardan yuz o'giring. Ularning ilmdan yetgan joylari mana shudir. Albatta Parvardigoringizning o'zi uning yo'lidan ozgan kimsalarni juda yaxshi bilguvchidir va u hidoyat topgan zotlarni ham juda yaxshi bilguvchidir. Ey odamlar, haq yo'lida yurmoqchi bo'lganlar uchun Alloh taoloning bayon etishi va ko'rsatmalari falonchi, pismadonchi, tugunchilarning tuyg'usi, xohish havosi va ularning shaxsiy fikridan ko'ra ergashishga haqlidir. Qad ja'akum minallohi nurun va kitobun mubin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ochiq kitob keldiki, Alloh u sababli o'zining rizoligiga ergashgan zotlarni najot yo'llariga hidoyat qiladi va u o'zi izni irodasi bilan ularni zulmatlardan nurga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Ey insonlar, biz Allohning kitobini tark etgan, Allohning zikri oldilarida turib, undan yuz o'girgan, dunyoni maqsad qilib, hatto dunyo ular uchun ilmlari va dinlari bo'lib qolgan kimsalarning masalasi oldida turibmiz. Buni esdan